पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमाम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण क्या सुना बताओ हम कोई विचार नहीं सकते मैंने कोई खाब सोचा नहीं कुछ भी क्या बोलो मेरा एक प्रकरण चला था अवतार का तो अवतार के प्रकार और अनेक कलाएं अवतार के प्रकार भगवान एक तो अवतार क्यों लेते हैं उनके क्या प्रकार है क्या ढंग है जन्म कर्म में दिव्य में ये जो पाठ होना जो अच्छा देखो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भाई रामायण में आया है कि मिथम नहीं कहा जाए न कोई अवतार के विषय में प्रश्न चला तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि इन मिथम ये बात ऐसी है ऐसा कोई कह सकता है अवतारों के विषय में बात करने पर ये उत्तर दिया है तो उस विषय में कौन क्या कह सकता है भगवान का अवतार लेना कैसे होता है क्यों होता है ये भगवान जाने हम तो भाई सुनी हुई पढ़ी हुई और समझी हुई बात कहते हैं भगवान जानते हैं असली बात भगवान जानते हैं हमारे बुद्धि की पहुंच नहीं है दूसरा कहे भाई वासुदेव सर्वम तो ये अवतार है भागवत में आया है भगवान का पहला अवतार ये है विराट अवतार सबसे आरंभ का पहला अवतार है ये तो दिख रहा सभी ये भगवान का अवतार है और ऐसे 24 अवतार है उसमें 10 अवतार मुख्य है ऐसी कई बातें हैं तो मुख्य अवतार ये है कि वासुदेव सर्वम परमात्मा ही है सब कुछ और प्रथम अवतार बताया है तो वासुदेव सर्वम है ये क्या बात है साधक होता है साधक की जो लगन होती है कि मेरे को साधन मिल जाए तो मैं साधन करूं ऐसी जिन सज्जनों की ऐसी लगन है उनके लिए बहुत ही बढ़िया बात है और साधारण सुनते हैं अच्छी बात है सुन लेते हैं सरसरी दृष्टि से तो उनके लिए भी ठीक है पर बढ़िया बात उनके लिए है जो मैं साधन करूं परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो इसके लिए जैसे 7वें अध्याय में वासुदेव सर्वम कहा तो 7वें अध्याय में इसका वर्णन आया है और जन्म कर्म वेदी जन्म का मतलब है हम लोगों के जो जन्म कर्म होते हैं वो दिव्य नहीं होते हैं मलिन होते हैं भगवान का जन्म कर्म दिव्य है हमारी अपेक्षा तो देवताओं के शरीर भी दिव्य है देवताओं की जो रणसर है वो भी दिव्य है परंतु देवता भी जिसको चाहते देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिण देवता भी जिनके दर्शन इच्छा रखते है वो भगवान का स्वरूप क्रिया वो दिव्यादि दिव्य अलौकिक विलक्षण है देवताओं का दिव्य ऐसा है दिव्य कि जैसे हम लोगों शरीर है, इन शरीरों से देवताओं को दुर्गंध आती है। जैसे मैदे से भरा हुआ सुवर हो, वो अपना कैसा लगता है, बहुत बुरा लगता है, दुर्गंध आती है। इस तरह से हमारे शरीरों से देवताओं को दुर्गंध आती है, बहुत मलिन शरीर है हमारे। इनकी अपेक्षा देवताओं शरीर दिव्य है। कारण क्या है, देवताओं शरीर में तेजस तत्व की प्रधानता है, हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। पृथ्वी का तेज वायु आकाश पांचों तत्व होते हुए भी प्रधानता विस्तृत पृथ्वी की है, उनके वहाँ है तेजस तत्व की प्रधानता। तुम्हें तेजस तत्व अंतर्ध्यानी हो जाते, दीखते भी दीख भी सकते है, दर्शन भी दे सकते है। उनका शरीर दिव्य होता मेरे अपेक्षा, हमारी तरह मलिन नहीं होता। परंतु भगवान है स्वच्छ पात्र विभु प्रभु, भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। तो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं भगवान, भगवान कोई कर्म उनके कर्म के अनुसार होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों तो अपने कर्म के अनुसार से शरीर लेना पड़ता है, पर भगवान के कर्मों से नहीं है। भगवान तो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। यदा यदा धर्म से दानी भवति भारत, पता है भगवान ने अवतार, ऐसा ऐसा समय होता है जिसमें धर्म की हानि हो जाती है। अभ्युत्थान धर्म से धर्म का अभ्युत्थान होता है, उस समय मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। तो कई टीकाओं ने कहा कि महाराज वो कोई धर्म बहुत बढ़िया अवसर है क्या, धर्म की हानि हो जाए, अधर्म की वृद्धि हो जाए, आप उस समय आते हो तो आपके लिए समय वो बहुत बढ़िया है, उत्तम समय है क्या। नहीं, परित्रण साधु न विनाशाय दुष्कृता, दुष्टों का विनाश करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आता। तो वे जब जब ऐसा हो तब लेते हैं वो अवतार, ये भी नहीं है। भगवान आते हैं वो अवतार और विलक्षण होता है। जैसे अभी कोई कहे कि धर्म की हानि हो रही है, अधर्म की वृद्धि हो रही है, बड़े पशुओं का नाश हो रहा है, गायों का नाश हो रहा है, मनुष्यों का नाश हो रहा है, गर्भपात हो रहे हैं, परिवार नियोजन होते हैं, बड़े बड़े अनर्थ हो रहे हैं अभी, तो इस समय भगवान के अवतार होना चाहिए। कहते ये भगवान के अवतार का अगर समय हो तो भगवान अवतार लेते, पर अवतार नहीं लेते हैं तो उसका समय नहीं है। और शास्त्रों की दृष्टि से भी देखा जाए तो कलयुग में जैसा होना चाहिए वैसा अभी नहीं हो रहा है। त्रेता युग में राक्षसों ने ऋषि मुनियों के शरीर को खा लिया, उनकी हड्डियों का ढेर लगा दिया। आज गायों के हड्डियों का ढेर तो है, परंतु ऋषि मुनि साधु संत महात्मा ब्राह्मण अभी राजकुशी चलते हैं, फिरते हैं, कोई इनको खाने वाला भी नहीं है, एक भी ऐसा कभी जो साधु को खा जाए, ब्राह्मणों को खा जाए, उस समय ऋषि मुनि को खा गए थे लोग। तो त्रेता युग के समय में ऐसा अन्याय हुआ तो कलयुग में तो उससे ज्यादा हो तो अभी कमी है। उधर कलयुग में वैसा नहीं आया है, कलयुग आने पर भी ऋषि मुनि संत महात्मा ब्राह्मण देवता वही सब खुले फिर रहे हैं, कोई आफत नहीं है। तो कलयुग में अभी वो समय बहुत कम है, कलयुग का तो बहुत विशेष अधर्म होगा, और अभी कलयुग शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो संधि चल रही है। द्वापर कल ही सतयुग त्रेता, द्वापर और कल ही, द्वापर और कलयुग की जो संधि है वो संधि 36,000 वर्ष की है, उसमें 6,000 वर्ष उस बात ऐसा निकला है, और अभी तक संधि बाकी है। कलयुग खुद शुरू तो अभी तक नहीं हुआ है, अभी 1,000 वर्ष बाकी है, 30,000 फिर शुरू होगा असली कलयुग। हाँ, इतने समय में भी जो पतन हुआ है बड़ा जोर से हुआ है, ये बात ठीक है, परंतु साथ साथ सत्संग है, कीर्तन है, कथाएं है, इनका विचार भी साथ साथ चल रहा है। तो कलयुग का जोर से प्रसार नहीं है, नहीं तो कथा चले, सत्संग चले, गई भगवान के नाम का कीर्तन हो, ये हो नहीं सकता। अभी तो शीत है, हो रहा है, तो अभी जमाना भगवान अवतार ले जैसा नहीं आया है, और अवतार हो जाए तो हम तो चाहते हैं अच्छी बात हमारे को दर्शन हो जाए, बड़ी अच्छी बात है, परंतु शास्त्रों की दृष्टि से ऐसा नहीं होता। दूसरी हम इतना नहीं जानते, भगवान जानते हैं, अगर उसी समझे तो भगवान अवतार लेते। दूसरी बात है कि समय बहुत खराब आता है, उस समय में प्रबंध करने के लिए संत महात्मा आते हैं भगवान की आज्ञा से, जब वे कुछ ठीक करते हैं समय को अच्छा कर देते हैं। पहले वर्षों में संत लोग आए थे हर एक देश में, मारवाड़ में, गुजरात में, काठियावाड़ में, सब जगह ही अच्छे अच्छे संत प्रकट हुए थे। एक संतों की ही एक ऐसी वीसी आई थी लहर, जिसमें संत प्रकट हुए थे। उसके बाद अभी कुछ थोड़े दर्ज पहले कीर्तन की लहर चली थी, जो कीर्तन करते थे लोग, तो कीर्तन करते हैं तो ऐसी लहर आती है, वो भी एक भगवान की अवतार की तरह ही है। संसार में बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाता है तो ऐसी ऐसी संत लोग आकर के करते हैं, जिससे कीर्तन होता है, कथा होती है, सत्संग होती है, जगह जगह ये होने लगता है। कथा कीर्तन कर विषय भवसागर की नाव, संसार समुद्र से पार होने के लिए नौका है कथा कीर्तन सत्संग होना, ये तो ये भी आजकल हो रहा है, तो इतना भयंकर नहीं आया है। भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान कहते जन्म कर्म से दिव्यम, मेरा दिव्य है, जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है, तो वे दिव्यता क्या है? अलौकिकता है दिव्यता, मानो अलौकिक विलक्षण विचित्रता। तो भगवान के जन्म और कर्म इतने दिव्य है कि साक्षात भगवत स्वरूप ही है। भगवान के कर्म भी भगवत स्वरूप है, भगवान की लीला भी भगवत स्वरूप है, भगवान के धाम भी भगवत स्वरूप है। जहाँ जहाँ भगवान ने अवतार दिया है वहाँ वहाँ देश भी दिव्य हो जाते हैं। जैसे भगवान के चरणों का जल है तो ये जल भी नदी का जल नहीं है, भगवान का जल है। ये तीनों बहन ब्रह्मा विष्णु महेश, तो भगवान विष्णु के चरणों का जल है, भगवान शंकर के मस्तक का जल है, और ब्रह्मा जी के कमंडलू का जल है। तीनों देवताओं के संबंध रखने वाला साक्षात यही है। कई तो इसको भगवान का स्वरूप ही कहते हैं, कोई भगवान को निराकार मानते हैं, कोई निराकार मानते हैं, और ये निराकार उपासना है, ये निराकार भगवान है। निराकार निराकार और निराकार, ये निराकार भगवान साक्षात, ये भी भगवान का अवतार ही है उद्धार करने के लिए। ये भी मेरे तो कभी कभी मन में आती है कि हम बड़े बड़े भागी है जो हमारे गंगा जी का दर्शन हो रहे हैं। कुछ वर्षों के बाद गंगा जी का दर्शन होना कठिन हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है कई वर्षों से मैं आता हूँ तो पहले गंगा जी बहुत ज्यादा बढ़ते थे, ऊपर आ जाते थे, यहाँ पर यहाँ किनारे हमने स्नान किया है कई बार, अब इससे बढ़ी तो वहां तक गंगा जी आई नहीं है। प्रत्येक वर्ष में कुछ न कुछ कमी रहती है, इससे मालूम होता है गंगा जी लुप्त हो जाएगी। एक पद आता है गंगा शिव के मुकुट में रहसी कैसा देव विचारी, पांडव सहदेव बड़ा ज्योतिषी था, उसने कहा भी यह गंगा शिव के मुकुट में रहेगी, गंगा मिलेगी नहीं। तो भाई बहनों से सावधान होना चाहिए, अभी गंगा जी से लाभ ले लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, कई कहते हैं हम जाते हैं महाराज, तो दो बातें कहता हूँ मैं, गंगा जल ले जाओ और पुस्तकें ले जाओ, पुस्तकें पढ़ो और गंगा जल का रोजाना सबको चढ़ना बस दो, सुबह बालक बच्चे छोटे बड़े सभी, इसकी बड़ी महिमा है। हमारे विद्या गुरु जी ने एक बात कही थी, कानपुर की बात है, कानपुर में है एक बार जमराज के दूत आए, तो वहाँ एक मुसलमान था, उस मुसलमान के संबंधी थे वो, और वह जमराज के दूत भर्ती हो गए, जैसे अपने यहाँ आदमी भर्ती होते हैं इस तरह से वहाँ दूतों में भर्ती हो गया। तो वो आया तो दो दूत आए थे एक आदमी को लेने के लिए, तो दोनों दूतों ने, वो मित्र था, उसने बताया कि हम आए हैं तो डरना नहीं, ये अपना दर्शन दे सकते हैं, जो सिद्ध सकते हैं, उनका ही वायु प्रधान होता है। भूत प्रेत आदि का शरीर वायु प्रधान होता है, जैसे हमारा पृथ्वी प्रधान है, तो वे प्रकट भी हो सकते हैं, छिप भी जाते हैं। तो उसको कहा कि हम अमुक आदमी को लेने के लिए आए हैं, तो कहा भाई वो आदमी तो चलता फिरता है, वो भी सिर दर्द भी नहीं है, बीमार है ही नहीं, तो तुम देखना, उसको देख लेना। तो वो भाई लोटा धोती लेकर के गंगा जी स्नान करने के लिए जाता था, जा रहा था। तो अब वो देखता था भी क्या होगा, कैसे शरीर कैसे जाएगा इसका। तो एक वो था सांड बहुत बड़ा, गंगा जी के किनारे जहाँ चातुर्मास में गंगा जी ऊंची बढ़ जाती है, नीचे बढ़ जाती है, वो सामने ढसा रहता है रेती का, तो उसमें सींगों से ऐसा करता था, पैरों करता बड़े गर्दना कर रहा था। तो वे दो दूत थे, उनमें से उस मुसलमान ने देखा तो एक दूत बड़ा सूक्ष्म रूप धारण करके और उसे सांड के गोधे के सींग पर बैठ गया, और एक ने जाकर ऐसे किया जो चमक करके वहां से चल भगा सांड। सांड भगा जो सामने वो मरने वाला था, वो धोती लोटा लेकर आ रहा था उसके सामने ऐसे सींग किया, तो लोगों ने देखा भी सींग से है, उसका पेट चीर दिया गया। पर उसने देखा कि उस सींग पर बैठा था, उसने अपनी गुरुज लेकर के उसे सींग दिया, वही मर गया। वो मरने पर अब वो फिर ले जा नहीं सके, तो उसने कहा था वो तो आए तो लेने के लिए अपने नरकों में ले जाने के लिए, परंतु ये तो हमारे बस की बात नहीं रही, हम नहीं ले जा सकते, फिर खुद ही ले जा सकते। कि वो सांड था, उसके सींग के ऊपर गंगा जी की रेणुका लगी हुई थी, तो वो गंगा जी की रेणुका मृत्यु के समय उसे शरीर में चली गई, तो गंगा जी की रेणुका जाने से वो नरकों में जा नहीं सकता, अंत समय में बात हुई, इस वास्ते जा नहीं सकता। इस वास्ते है हम तो खाली जा रहे हैं, मर तो गया पर हम ले जा नहीं सकते। ये बात उसे देखी, तो उसने क्या किया, उसने कि मुसलमान होने पर भी छोटी एक शीशी अपनी बंधी हुई गले में डाली हुई थी, तो उसको पूछा कि गंगा जी क्या गंगा जल है, मुसलमान के गंगा जल क्या मतलब, क्यों रखता है। तो उसने कहा मैंने ऐसे देखा है साफ, तो गंगा जल तो मैं जरूर कभी कहीं मर जाऊं तो गंगा जी मेरे साथ में चाहे, तो मैंने रख सोखा है। ऐसे वो गंगा जी ले, उसने ये कथा मुसलमान ने सुनाई, तो उससे परंपरा मैंने सुनी। इस बात यहाँ से जाते हैं और हम जाते हैं, मैं भाई गंगा जल साथ में ले जाओ, और रोज जाना अपने घर कुटुम्बियों को छोटे बड़े सबको गंगा जल दे दो, तो रोजाना गंगा जल रहेगा तो गंगा जल पेट में रहेगा ही, मरने का पता नहीं कब मर जाए। इस वजह से रोजाना गंगा जल का सलामत लेते रहे सुबह शाम, तो गंगा जल भीत रहेगा तो दुर्गति नहीं होगी, दुष्ट नहीं होगी। तो इस बात को सुन करके मैं तो ये बात क्या करता हूँ इन लोगों को, अब तो जाते हैं, बस जाओ तो गंगा जल ले जाओ और पुस्तक ले जाओ, दो सीट ले जाओ, कोई पढ़े को लिया करो। तो गंगा जल भी भगवान का ये भी अवतार ही है, गंगा जल रूप से भगवान का अवतार है कल्याण करने के लिए, और अपना अहो भाग्य है जो गंगा जी है उनमें प्रकट हो गए। मेरे तो ये भी एक मन में आती है, कोई बुरा ना समझे, गीता प्रेस के समय हम जन्म लिया है, अगर 100-200-500-700 वर्ष पहले गीता प्रेस हो जाता तो हमारे को कैसे मिलता, और हमारे बाद में होता तो हमें पता ही नहीं लगता, अब पीछे आगे क्या प्रेस खुलने वाला है, क्या होने वाला है पता ही नहीं। तो हमारे समय में गीता प्रेस खुला, ये भी हमारा बड़ा भाग्य है। सत्संग चलता है, इधर पुस्तकें प्रकाशित होती है, जिसमें भगवान की लीला है उनका विशेष विस्तार हो रहा है, अच्छी अच्छी पारमार्थिक पुस्तकें बड़े सस्ते दामों में सुगम भाषा में हम समझ सकते हैं, ऐसी पुस्तकें मिलती है, तो ये भी बड़ा भारी भाग्य है। गंगा जी का रहना, पुस्तकों का प्रकाशित होना, सत्संग का प्रचार होना, कीर्तन का प्रचार होना, ये कोई भगवान की कृपा है, ये कोई हमारे कर्मों का फल नहीं है, हमारा तो भाग्य अच्छा है ये जो मौका मिलता है, परंतु ये भी भगवान का अवतार ही है। जिस तरह से जीव का कल्याण किसी तरह से ही कल्याण हो जाए, ये बात ठीक है। संत महात्मा भी अनादि काल से ऐसी चेष्टा करते आ रहे हैं, तो भगवान का जन्म कर्म दिव्य होता है। परित्राणा साधुना विनाशा तीन हेतु होता है भगवान ने, तो साधुओं की रक्षा करने के लिए, तो जैसे ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए आए, ये साधुओं की रक्षा विनाशा परित्राणा साधुना, तो साधुओं की रक्षा क्या है? आप कहते हो साधुओं की रक्षा तो नहीं दिखती है, कोई भगवान विशेष करते, साधु भी दुख पाते हैं, मर जाते हैं, ब्राह्मण भी मर जाते हैं। तो साधुओं की रक्षा ये नहीं है शरीर को बचाना, शरीर को बचाना रक्षा नहीं है। संत महात्मा होते हैं उनके शरीर की प्रधानता नहीं होती है, उसके प्रधानता भगवत भजन की होती है। तो उनकी रक्षा क्या करना है कि भजन स्मरण का मौका उनको देना, उनकी साधुता की। तो भगवान अवतार लेकर क्या करते है, अब भक्तों के साथ खेलते हैं। जितने भगवान के परिकर है वे भी दिव्य ही होते हैं, भगवान के यहाँ से ही आते हैं, और कोई यहाँ के होते हैं तो साथ खेलते हैं। तो उनका परित्राण करना है, उनकी भावना के अनुसार उनको सत्संग मिले, भगवान का सहयोग साथ मिले, उन्हें सब बातें करें। तो ये सहयोग मिलाने के लिए भगवान की रक्षा ये है। योग क्षेम वह जो गीता में आया है 9:22 में, योग क्षेम बहन का मतलब यही है, मतलब अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना, प्राप्ति की रक्षा करना। जो संत महात्मा है वो किसी वेश में हो, साधु के वेश में हो, गृहस्थ के वेश में हो, भाई के वेश में हो, बहनों माता के वेश में हो, साधु ना हो, वास्तव में साधन होती परम कार्य भी साधु। जो परलोक के मार्ग में चलते हैं, अपना उद्धार करना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, वे सब साधु शब्द के अंतर्गत ही है। वेश मात्र का नाम है साधु नहीं है, ऐसे तो काल ने मुझे मेरा वर्ण रहा हूँ ये साधु बनते, साधु थोड़ी कहलाते हैं। भाव जन का साधु है, जब मंत्र है हनुमान जी महाराज बंदर और तीज के रूप से है, तो क्या वे संत नहीं है क्या? संत ही सब है। संत भाव होता है, संत शरीर नहीं होता, वेश नहीं होता, भाव होता है। अब इस वेश में अच्छे अच्छे संत हो गए हैं, इस वास्ते हमारे को भी लोग साधु कहते हैं, संत कहते हैं, क्योंकि इस वेश में संत हो गए हैं। तो वो उनके कारण से है, पूज्य थे वेश प्रताप, पूज्य थे वेश प्रताप से पूजित हो जाते हैं, पर संत होता है उसका भाव, जो वास्तव में परमात्मा तत्व की लगन दिन के लगी हुई है, वो संत है। किसी वेश में हो, किसी देश के हो, किसी संप्रदाय में हो, और किसी समुदाय में हो, चाहे हिंदू समुदाय में हो, चाहे मुसलमान समुदाय में हो, ईसाई समुदाय में, किसी समुदाय में हो, वे संत है। ऊंच नीच घरा होते रहे संत को, संत कहीं अवतार लेता है, नीचे कुल में होता है, ऊंचे कुल में होता है, वे संत सब कुल में होते हैं, सब जातियों में होते हैं, सब समुदायों में होते हैं, वे संत के संत ही रहते हैं भी, तो उसका भी पवित्र करते हैं। इसमें भी अमुक कुल में होते हैं, अमुक जाति में होते हैं, अमुक संप्रदाय में होते हैं, अमुक समुदाय में होते हैं, ऐसा नहीं है। तो वे भी एक अवतार है। जैसे राज का काम करने के लिए राज की आदमी सब जगह रहते हैं, थाना लगा हुआ है, पुलिस का थाना है, इनकम टैक्स है उसे भी थाना है, सब रक्षा करने के अलग अलग स्थान होते हैं। परंतु जब कभी देश में विलक्षणता आ जाती है, जब आफत आ जाती है, तो बड़े बड़े अफसरों को सरकार भेजता है कि वहाँ प्रबंध करो भाई, बहुत वहाँ लूटपाट हो रही है, अनाचार हो रहा है, प्रजा को दुख हो रहा है, तो भेजते हैं। इसी तरह से जब यहाँ पर आफत आती है तो भगवान संतों को भेजते हैं, तो वे संत भी आते हैं जो ऐसे पुरुष होते हैं, वे करने करके नहीं भगवान के दरबार में रहते हैं, उनको भेजते हैं, वो भी एक अवतार होता है। उनका जन्म कर्म सिद्धि में जन्म दिव्य नहीं होता, परंतु कर्म दिव्य होते हैं उनके। दिव्य का क्या मतलब, राग द्वेष अर्घ शोक इनमें फंस कर वे कर्म नहीं करते, उनके कर्म बड़े शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं, उनके दर्शनों से स्पर्श से भाषण से भी लोगों का कल्याण होता है और धर्म की स्थापना होती है, दुष्टों का विनाश नहीं के दुष्टों का उद्धार होता है। भगवान अवतार लेते हैं दुष्टों का विनाश करते हैं, और संत महात्मा होते हैं वो दुष्टता का विनाश करते हैं, दुष्टों का नाश नहीं करते, शरीर से नाश नहीं करते, किंतु दुष्टता के साथ होते हैं। जैसे रामायण माया है, राम एकता पशतियतारी, राम एकता पशतियतारी, अर नाम कोटि खल कुमति सुधारी। एक तपस्वी की स्त्री का उद्धार किया भगवान ने चरण स्पर्श करा करके, चरण रज्जी से, पर नाम महाराज है नाम कोटि खल। तपस्ती है तो तपस तपस्वी की स्त्री थी, तपस्वी का आधा वो तो पवित्र थे, अपवित्र थोड़ी थी। तपस्ती है तारी उसका उद्धार कर दिया, मगर नाम कोटि खल कुमति, दुष्टों की कुद खल बुद्धि है वो उसको शुद्ध कर दे। तो भगवान का नाम, भगवान के भगत, ये उसका नाश न करके उनकी कुटिलता का, उनके पापों का, उनके दुराचारों का, दुर्वृत्तियों का नाश करके पवित्र करते हैं। तो कोटि खल कुमतारी, एक तापस्ती अगर नहीं है, करोड़ों खोटे बुद्धों, खोटे जो दुष्ट है उनकी कुमति कुबुद्धि है, अगर कुबुद्धि सुधार दे तो वो साधु दूसरों को सुधार देगा। तारना तो उसी का उद्धार हुआ, ये अहल्या का, पर कोटि कुमति सुधारी, कुमति सुध जाए, सुमति आ जाए तो वो तो संत बन जाएगा, उसके द्वारा सैकड़ों हजारों का कल्याण होगा। तो नाम की महिमा भी कलयुग में ज्यादा है, सत्संग की महिमा भी कलयुग में ज्यादा है, सत्य पालन करने की, धर्म पालने की महिमा भी ज्यादा है, क्योंकि इस समय में ये चीजें महंगी हो रही है। जो चीज थोड़ी होती है उसके दाम बहुत बढ़ते हैं। तो आज सत्य भाषण का, भगवान नाम जप का, अपने धर्म पालन करेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वेद शूद्र स्त्रिया और पुरुष, इनका जो जो धर्म है कर्तव्य, उसके पालन करने का महत्व बहुत है। आज पहले जमाने में इतना महत्व नहीं था, क्योंकि धर्मात्मा स्त्री हमें बहुत अच्छी अच्छी सत्यां और धर्मात्मा मिलते थे, आज वैसे नहीं मिलते हैं। पुरुषों में भी धर्मात्मा बहुत मिलते थे, व्यापार करने वालों में सत्यवादी बहुत मिलते थे, आज ये बहुत अकाल पड़ गया है। जैसे दुष्काल पड़ता है तो फसल मारी जाती है, इस तरह से संत महात्माओं की अभी फसल मारी गई। कल्याण में लेख आते हैं वो मेरे देखते देखते अच्छे संतों के लेख आते, अब वो संत है ही नहीं। जो लेख आवे तो पंडिताई के लेख उस आते हैं, परंतु वास्तव पंडिताई लेखों के लिए कल्याण नहीं है। कल्याण शुरू हुआ है संत महात्माओं के लेखों के लिए, कि जिससे जीव का कल्याण हो, उद्धार हो। पंडिताई से ज्ञान तो बढ़ता है, शास्त्रों का ज्ञान होता है, कई बातों की जानकारी होती है, परंतु जीव का कल्याण होता है संतों की वाणी से। तो ऐसे संत अच्छे होते हैं, उनके लेख लेकर के कल्याण लिखा जाए, उद्देश्य यही है कल्याण का, कि जिससे ऐसे लोग अपना उद्धार करें। तो ऐसे लेख आते थे, ऐसे लेख आज बहुत कम आते, ऐसे पुरुष बहुत कम रह गए, कल्याण के लेखक भी बहुत कम रह गए जो लेख आते थे उनके। फिर भी अभी कुछ है, अगर ही विचार होता कैसे होने भी मुश्किल है, और पाप इतना हो रहा है अभी, इससे बहुत तकलीफ होगी। लोग तो कहते हैं कि अन्न नहीं मिलेगा, प्रजा बढ़ जाएगी तो, अगर तो प्रजा घट जाएगी तो अन्न मिलेगा नहीं। जब प्रजा कम थी उस समय अन्न बाहर से आया था, आज प्रजा बढ़ गई है तो अन्न यहाँ से विदेशों में जा रहा है, फल जा रहे हैं, साग पत्ती जा रही है विदेशों में बहुत। तो मनुष्य बड़ी तरह से खेती बढ़ती है, खेती से अनाज होता है, परंतु बिल्कुल झूठी बात, असत्य बात, कि प्रजा बढ़ जाएगी तो अगर रोटी नहीं मिलेगी, अन्न नहीं मिलेगा। हम कहते हैं इस पाप से अत्यंत आप तक तो अन्न, हम कहते पानी नहीं मिलेगा, पानी, ऐसा पाप अन्याय कर रहे हैं, पशुओं को मार रहे हैं, गायों को मार रहे हैं। मारने के दो ही तरीके है, एक तो कत्ल कर देना, जन्म नहीं देना। तो जो पशुओं को तो मार कर कत्ल कर रहे हैं, मनुष्यों को जन्म नहीं लेने देना, ऐसा जो संतति निरोध कर रहे हैं, गर्भपात कर रहे हैं, बड़ा भयंकर पाप कर रहा है, इसका दुष्परिणाम बहुत भयंकर होगा। अन्न और जल मिलना मुश्किल होगा, अभी जल की तंगी आ गई है, पंडरपुर में आदि को कहते हैं जल नहीं मिलता है अभी, अब गर्मियों को तो क्या दशा होगी, बांध है जितने बड़े बड़े है जिनमें रेती भर रही है, कुओं का पानी नीचे जा रहा है, बोरिंग करा रहे हैं फिर भी नीचे जा रहा है पानी, वर्षा कम हो रही है, दशा क्या होगी? तो पाप का परिणाम बड़ा भयंकर होगा, हम अभी मानते नहीं है हम कर रहे हैं। भगवान के अवतार की बात करते तो अवतार क्या होगा, बड़ी भारी आफत होगी और अवतार होगा नहीं, अभी अवतार का समय आया नहीं है, क्लेश महान आ रहा है पाप वृद्धि होने से। अभ्युत्थान अधर्म से, अभ्युत्थान बहुत ज्यादा हो रहा है, अधर्म का पाप बहुत ज्यादा हो रहा है। भाई बहनों से मैं कहता हूँ तुम तो सचेत रखो, हमारे सत्संग में आने वाली बहने भी उपनयन कराती है, गर्भ गिराती है, कोई कोई कम इसमें कम है, परंतु ऐसा नहीं कि सब सत्संग में सुनते हम विचार करें। बहनों माताओं से कहना है, भाइयों से कहना है, ऐसे अत्याचार से बचो। मैंने भी चर्चा सुनी है कि स्वामी जी को पता नहीं है बच्चों को पालने में कितनी जोर आता है, और आपका हमारे भी तो पालन किया किसी ने, तो ऐसे पाप की वृद्धि होने पर भगवान अवतार लेते हैं। तो दिव्यता क्या होती है, एक भी कर्म से भी नहीं होता। जैसे हमारे को शरीर मिला है तो हमारे जो पाप और पुण्य है उन कर्मों से पैदा हुआ है, भगवान का कर्मों से पैदा नहीं होता शरीर। और हम जैसे अपने माता के जन्मते हैं ऐसे भगवान नहीं जन्मते, भगवान प्रकट होते हैं। जिस तरह से सूर्य प्रकट होता है, उदय होता है, तो हमारे सामने सूर्य नहीं था, सुबह सूर्य आ जाता है तो हमारे सामने प्रकट होता है, तो क्या सूर्य का जन्म हुआ है? ऐसे भगवान का हमारी तरह जन्म नहीं होता, लीला भगवान ऐसे ही करते हैं, लीला भगवान जन्म लेने जैसे ही करते हैं। परंतु मन आने का द्वंद्व है, भागवत में आया है कि वसुदेव जी के मन में आए भगवान। हम लोगों के तो अन्न खाते है उसमें जाता है, उन्हें जाकर के वीर्य बनता है, और भगवान ने मन में आए हैं, मन में आकर देव की जन्म देखा है, तो दिव्य दृष्टि दृष्टि के द्वारा ही देव की जन्म प्रवेश हुआ है और देव ने जन्म लिया है। तो जन्म भी हमारी तरह मलिन नहीं होता है, भागवत साफ आया है, दृष्टि देव की में गए, देव की में रहते भगवान अवतार लिया, पहले चतुर्भुजी रूप धर कर गए और बताया कि मैं साक्षात हूँ, तुम्हारी तपस्या हुई थी, वरदान मांगा है, इस वास्ते मैं आया हूँ। तो चतुर्भुजी रूप से प्रकट हुए, और वो प्रकट होने पर माता ने कहा कि महाराज आप ऐसे प्रकट रूप हो जाओगे तो लोग जान जाएंगे, तो मेरे तो आपकी लीला हमने नहीं देखी है, इस वास्ते प्रार्थना कर दे। बभू वह प्राकृत शिशु, तो प्राकृत शिशु बन गए, छोटे से बालक बन गए, चतुर्भुज रूप कर गए, तो वो छोटे से बालक बन गए। ऐसे हम लोग थोड़ी बालक बने हैं, हम लोग तो जन्मे हैं, भगवान है इस तरह से बालक बने हैं, अवतार है। अवतार का अर्थ है नीचे उतरना, जो अपने स्वरूप सदा रहते हैं, अपने धाम में रहते हैं, वे नीचे उतर करके हमारे सामने हमारे समान होकर सबकी लीला करते हैं। तो हमारे को सिखाते हैं, जैसे छोटे बच्चे को गुरु सिखाते हाथ पकड़ के क आ ई क ख सिखाते, इस तरह से भगवान अपना चरित्र करके सिखाते हैं। तो राम जी महाराज का चरित्र है वो सिखाने के लिए, भगवान कृष्ण की गीता है वो सिखाने के लिए, इस तरह से भगवान करते हैं, जिससे कि बहुत समय तक लोगों का उद्धार होता रहे, कल्याण होता रहे। तो उसके लिए लोगों को उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, और धर्म की स्थापना से ही तो मार्ग चलेंगे। अगर धर्म नहीं हो तो वो आदमी कैसे चलेगा, अपना कुछ पता ही नहीं उनको। इस वास्ते भगवान अवतार लेकर इस तरह से काम करते हैं सभी। तो अवतार भगवान का दिव्य होता है, दिव्य मानो अलौकिक होता है, लीला भी उनकी देखी जाए तो आप देखो, अघासुर है, बकासुर है, धेनु का है, कई ऐसे हुए जिसमें उन्होंने तो लीला की है, प्रत्यक्ष में ऐसी विलक्षण है कि मनुष्य काम नहीं कर सकता, ऐसी लीला भगवान ने की है, उतार लिया है। उसमें राम जी ने भी किया है, कृष्ण भगवान ने तो बहुत विशेषता से करी, तो उनकी बात प्रत्यक्ष ऐसी है। इतना होने पर भी लोग कलयुग के अभिभूत हो गए है, जिससे इतना असर नहीं पड़ा है। कृष्ण भगवान के अवतार से पहले बहुत लोग आस्तिक थे, अवतार लेने के बाद में आस्तिकता और कम हो गई कई जगह, क्योंकि वे ख्याल ही नहीं करते, और जो लोग निंदा करने वाले, विपरीत करने वाले बहुत ज्यादा हो गए। जैसे अभी दूध पान किया था ना गणेश जी महाराज ने, तो दूध पान किया वैसा लोग एक साथ, कोई तार से चिट्ठी से समाचार कर नहीं सकता, देशों विदेशों में सब में एक ही साथ, कोई प्रचार कर ही नहीं सकता। उसमें भी सिनेमा में दिखाया कि दूध पी रहे नीचे गिर रहा है, इस तरह से दिखा करके नास्तिकता करने की बड़ी कमर कसी लोगों ने, जिससे किसी भाव पैदा न हो जाए, अच्छा सद्भाव पैदा न हो जाए, विपरीतता ऐसे कर रहे हैं। अब उसको कैसे समझेंगे भगवान का अवतार होता है, कैसे समझेंगे अवतार ना उतर देगा नीचे। लोग कहते हैं अच्छे काम करके ऊंचे बन जाते हैं, उसको अवतार कहते हैं, उसको अवतार नहीं उसको उत्तार कहना चाहिए, उत्तार ऊपर को उतरे गए, अवतार अवतार तो नीचे होता है। तो भगवान अपनी महिमा रहते रहते हुए अजो भीषण अभ्यत्मा भूतानाम ईश्वर भीषण ऐसे अज होते हुए जन्म लेते हैं, ईश्वर होते हुए दास बन जाते, पुत्र बन जाते हैं, ईश्वर सनैव अजो भीषण अभ्यात्मा होते हुए अब अंतर्धान हो जाते हैं, कई लीला करते हैं अपनी प्रकृति को अधिष्ठित करके, सब दूसरे प्रकृति के वश में, प्रकृति की अंति भूतानि प्राणी सब प्रकृति को प्राप्त होते हैं, वो प्रकृति को अपने वश में करके और मनुष्य की तरफ लीला करते हैं। तो ऐसा अलौकिक लीला है उनकी, अलौकिक विलक्षण, उनकी वाणी भी अलौकिक है, गीता भी अलौकिक है, उनके अर्थ भी अलौकिक है, टीका किए जाओ लगे जाओ फिर अर्थ का अंत आता ही नहीं। गीता पर जितनी टीकाएं हुई है किसी ग्रंथ पर नहीं हुई, बाइबल के अनुवाद हुए हैं टीका नहीं हुई है, अनुवाद कई भाषाओं में बहुत भाषाओं में हुआ है, और उसे भी राज का बल है, राज धन का बल है, लोगों ने बल लगाया उसने अनुवाद कई हुए हैं, टीका नहीं है। गीता पर टीकाएं हुई है इतने, किसी ग्रंथ पर नहीं है, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जिसे गीता जी टीका हुई है, हर एक भाषा में हर एक तरह की, जिसके सामने आया उसने भी गीता से अभिभूत हो, गीता के प्रभाव में आकर गीता की टीका करी है। धन के बल से किसी के, ऋषि के बल में किसी के, धन के दल से राज्य बल से नहीं, ऐसे गीता की, फिर भी उसके कितने कितने अर्थ है जिसका अंत आता ही नहीं। तो ये वाणी भी बड़े दिव्य है, बड़ी अलौकिक है, उसे पढ़ने का करना अपने को समय मिले, ये भी जैसे मैंने गंगा जी का कहा ना, ऐसे ही भगवान की गीता के पढ़ने का समय भी विलक्षणता से मिलता है, बड़ा दुर्लभ है। तो गीता के अर्थों को समझना चाहिए, गंगा जी का स्नान करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, बड़ा सुंदर मौका है। जिस समय में भगवान अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं, उस समय में हम थोड़े से निमित्त मात्र बन जाए तो बहुत विशेषता से हमें मिलता है, क्यों भगवान की शक्ति काम करती है। आज साधन करते हैं तो साधन करने वाले साधकों के अनुभव होता है, उनकी प्रकृति बदलती है, नहीं तो अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो, भजन करते करते पूरा पता नहीं लगता क्या हुआ क्या नहीं, पता नहीं है। आज भगवान की कृपा से, भगवान के एक प्रवाह आ रहा है, इससे अपने बहुत ज्यादा ऐसा प्रकट मालूम होता है, सत्संग करने से परिवर्तन होता है, भाव बदलते हैं, जीवन बदल जाता है। तो ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है, तो सज्जनों को चाहिए कि अभी निमित्त मात्र बन जाए। जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा एकादश कंध में, एकादश अध्याय में, कि तुम निमित्त मात्र मैं आता तुम जाई मारे हुए मेरे गए तुम मार दे तेरी विजय हो जाएगी। इस तरह से सज्जनों दुर्गुण दुराचार है, वे मरे हुए हैं, उनको मरे हुए को मारो, निमित्त मात्र आप मर जाओ, तत्परता से लग जाओ, और उन्नति आप से आप होती है, विशेषता से होती है, तो भगवान की कृपा हो रही है। तो समय जो नीचा जा रहा है, क्यों ही क्यों भगवत भजन की बात, धर्म की बात ये श्रेष्ठ हो रही है, ये भगवान के अवतार की बात है, ये भी अवतार है भगवान का, और भगवान के अवतार के कारण से गीता है, रामायण है, इस ग्रंथ में विलक्षणता आई हुई है। अब भगवान के चरित्र है, भागवत है, रामायण है, गीता जी है, उपनिषद है, इनमें महाभारत है, कितनी विलक्षणता इनमें भरी हुई है, कितनी अलौकिकता भरी हुई है। भागवत में भी हम देखते हैं तो बहुत विचित्रता भरी हुई है। ऋषियों की वाणी है उसमें बड़ी अलौकिकता है, बड़ी विचित्रता है, बड़ी पवित्रता है। उन वाणी के पाठ मात्र से जो लाभ होता है वो हरेक काम से नहीं होता है। इस बात इन वाणी का पाठ करो, इनका अध्ययन करो, जप करो, ये भी भगवान का अवतार है। भागवत में आया है कि भगवान जब अंतर्ध्यान हुए तो अपना तेज भागवत में रखा। गीता आदि में भगवान का तेज है, भगवान की शक्ति है, भगवान की ताकत है, भगवान की कथा में भगवान की ताकत है, तो वह सदा शुद्ध करती है। भागवत में आरंभ में ही लगा है, सद्यो हृदय तत्क्षणात्। कथा सुनना चाहते हैं उसके हृदय में भगवान आ जाते हैं, विराज जाते हैं। कितनी विलक्षण बात है, कोई रुचि करता है उसके हृदय में भगवान आ जाते हैं। तो भागवत संबंधी बात करो, भगवत संबंधी बात करो, उसमें भी आ जाते हैं। ये भी भगवान का अवतार है। कीर्तन सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, कीर्तन में जो रस आता है, अच्छा लगता है, वो भी भगवान का अवतार है। भगवान की शक्ति से यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित वय हुआ तब तो देवावगत सत्वम मम तेजो संभवम। गीता में साहब अर्जुन ने पूछा केशु केशु भावसु चिंतोषी भगवान मया, भगवान मैं कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूं? तो भगवान ने विभूतियां बताई, ये विभूति मेरी विभूति, इसमें तुम मेरा चिंतन करो। तो विभूतियां ये तमाशा नहीं है। रसो मे प्रभाष्मेश्वर सूर्य प्रणवस्तर वेदेशु सातवें में, नौवें में, दसवें में और पंद्रहवें में, चार अध्याय में विशेषता गई, दसवें में और ज्यादा कही है, पर चार अध्याय में कही है। तो कारण रूप विधि बताई, कार्य कारण रूप से विधि बताई, विभूति महत्व रूप से बताई, विभूति कई रूप से विभूतियों का वर्णन किया है। तो विभूतियों में साक्षात परमात्मा का चिंतन करूंगी, भगवान है श्रोत श्राम श्री जाह्नवी गायत्री संदेशा में हम आदि भगवान ने कहा तो उनकी विलक्षणता है, भगवान की अलौकिकता विचित्रता है। ऐसे भगवान ने अंत में कहा यद यद विभूति बस, जहां तुम विभूति दी गये, जहां जहां शोभा दी है, ऐश्वर्य दी है, जहां जहां बल दी है, तब तो देवा भगत वो सब मेरे तेज के अंश से उत्पन्न होते हैं। सब भगवान का अवतार, ये भगवान के ही अवतार है, उनका विशेष आदर करो और अपने आचरण में लाओ तो जल्दी कल्याण होगा, सुगमता से होगा। ये भगवान की विशेष कृपा है। ये कलयुग आया है तो कलयुग के समय धर्म की अधिक महिमा है। थोड़ा धर्म पालन करने से भी कल्याण हो जाता है। जब चीज थोड़ी मिलती है ना तो कीमत उसकी ज्यादा लगती है, पर थोड़ी चीज का भी कीमत बहुत बढ़ती है। इस तरह से आज धर्म का भजन ध्यान का सब बढ़ रहा है। तो भगवान ऐसे दिव्य रूप से कई रूप से प्रकट होते हैं। हृदय में सद्भाव हो तो समझना चाहिए भगवान की कृपा हो रही है। अचानक भगवान याद आवे तो समझना चाहिए भगवान की कृपा हो रही है और भगवान मेरे को याद कर रहे हैं। बिना प्रसंग में चट भगवान की याद आती है, उस समय भजन लग जाओ, भजन आपका बढ़ेगा, क्योंकि भगवान की कृपा हुई है। कहीं वो भगवान आप भगवान को याद करते हैं तो भगवान आपको याद करते हैं। ये यथा भाव प्रबंध दे तो आस्था थी, आप भगवान को याद करते हैं, भगवान आपको याद करते हैं, भगवान याद करते हैं तो आप भगवान की अचानक स्मृति होती है विशेषता से। तो समझना चाहिए भगवान की कृपा हुई है, भगवान मेरे को याद किया है। ये सब अवतार है, ये भगवान की कृपा का अवतार है, भगवान की सुविधा का अवतार है। इससे लाभ उठाना चाहिए हरेक को। इस जैसे अवतार लेकर भगवान हरेक अवतार में लीला करते हैं। उसमें राम और कृष्ण दो अवतार विशेषता से हैं। भागवत में एकादश स्कंद में साहब पूछा है कलयुग में तो इनको भी बात सात पदम शिव ये दो कृष्ण भगवान के और राम जी के दो ये श्लोक है भागवत के एकादश में। तो वंदे महापुरुष थे सरदार विंदव, तो ये दो मुख्य अभी दो की लीला मुख्य कलयुग में रामचंद्र जी महाराज की और कृष्ण भगवान की, ये दोनों मुख्य बताई है। तो ये अवतार अभी मुख्य है, इनके नाम का जप करो, स्वरूप का ध्यान करो, चिंतन करो, राम जी की लीला पढ़ो। उपदेश दिया तो दो तरह से उपदेश होता है, एक उपदेश होता है कह करके बताना, एक उपदेश होता है करके बताना। दृश्य और श्राव्य दो तरह का काव्य होता है। तो दृश्य कर बता रहा भगवान राम जी ने बताया और विष्णु भगवान ने करके कह के बताया और करके बताया राम जी ने सभी सबके साथ हम बर्ताव कैसा करें तो राम जी की तरह आदर्श बर्ताव है राम जी का सब राम जी की तरह आदर करो माता पिता के साथ कैसा करना भाइयों के साथ कैसा करना कुटुंबियों के साथ कैसा करना प्रजा के साथ कैसा करना नौकरों के साथ कैसा करना शत्रुओं के साथ कैसा करना। राम जी ने अनफल कीरन कहो किसी को अनफल नहीं किया रावण के दुष्टता दूर करने के लिए मार दिया परंतु अनिष्ट नहीं किया। इस बात एक रामायण में ऐसा मैंने सुना है कि रावण मरा जब रावण ने कहा कि राम तुम समझते हो हमारी विजय आपकी नहीं हुई है मेरी हुई है मेरे जब तक प्राण रहे आपको मेरे गांव में पैर नहीं रखने दिया और आप जीते जागते और बैकुंठ में जा रहा हूँ बोलो विजय किसी हुई आपकी हुई मेरी हुई इसलिए भगवान की बात है तो भगवान स्वयं उद्धार करते हैं अनिष्ट नहीं करते। अनबल कीरन का राम ने कभी किसी का अनबल किया ही नहीं कभी अनबल होता ही नहीं और वे क्रोध हो भी देवस्य बने न तुल्य भगवान का क्रोध भी वरदान के समान है संत महात्मा की कृपा भी वरदान तुल्य है। नलकूबर मणिग्रीव के समय में आता है यमल अर्जुन के विषय में वहां भी सावधुराम संचित्ता नाम सुतनाम मत कृतात्म नाम दस नाम नो भवे द्वंदा था तो उनको नारद जी ने श्राप दिया तुम वृक्ष बन जाओ ऐसे उनमें खड़े रहे अवतीर्ण हो वृक्ष बन जाओ तो दिया तो श्राप पर भगवान कृष्ण के दर्शन हुए कितने बड़े भागी हुए तो संतों के दोष कहते दोष नहीं होता साधु नाम समचित्ता नाम जो समचित्त संत महात्मा है सुतराम मधकृत आत्मा नाम मेरे में रात दिन लगे हुए है उनके दर्शन में बंधन नहीं होता। जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं तो नेत्र में अंधार के अलावा प्रकाश हो जाता है उन यथा जैसे सूर्य उदय होने से नेत्र में प्रकाश आ जाता है सब दिखने लगती है चीज ऐसे ही नारद जी महाराज के श्राप देने से यमलाल गुरु को भगवान के साक्षात दर्शन हुए तो उनका क्रोध हो भी देवस्य बने भगवान का भगवान के भक्तों का क्रोध भी वरदान के तुल्य होता है उससे भी जीव का अहित नहीं होता हित होता है क्योंकि उनके कृपालु तो भरी रहती है उनकी तो भगवान की ये जो कृपालु तो भरी ये भगवान की दिव्यता है भगवान की करुणा भी दिव्य होती है भगवान की कृपा भी अलोक होती है विलक्षण होती है। वो कहते हैं कृपा से समुद्र सीमित होता है भगवान की कृपा असीम होती है अपार होती है अनंत होती है गहरी होती है अगाध होती है। जैसे गहरा होता है एक अपार होता है मन यूं पार नहीं जाता यूं भी पार नहीं जाता किसी तरह से देश काल आदि से सीमित नहीं होती है ऐसी भगवान की विशेष कृपा होती है तो वो कृपा को लेकर अवतार देते हैं तो अवतार में भगवान की कृपा विस्तृत होती है। अवतार लेकर जंगल में गए तो जंगल में कितने जीवों का उद्धार हो गया भक्ति के चरित्र से और भी ज्यादा उद्धार हुआ दस भयो भरत राम जी को वैसा मार्ग नहीं हुआ भक्ति के हुआ तो भगवान और भगवान के भगत दो है हेतु रहित जगत को उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी भगवान और भगवान के भगत दोनों में ऐसी बात है बिना हेतु उद्धार करते तो भगवान के भगत है उनमें भी शक्ति वो भगवान की आती है चरित्रों में शक्ति भगवान की आती है शास्त्रों में शक्ति वेदों में पुराणों में जो ताकत है वो भगवान की है ये सब भगवान का अवतार जो जो यद्यूत से तो जो जो आपको विलक्षण दीजिए जहाँ जहाँ अलोकता दीखते है जहाँ जहाँ विचित्रता दीखती है जहाँ जहाँ अपना लाभ होता है वहाँ वहाँ भगवान की कृपा है। तो तथ्य अनुकंपा समय ब्रह्मा जी ने कहा है चौदहवें अध्याय में दसवें स्कंध के पूर्वार्ध में तथ्य अनुकंपा सुमान हर समय भगवान की अनुकंपा देखता रहे तो भगवान का अवतार आपके हृदय में होगा आपके आचरणों में होगा आप पर बहुत कृपा हो रही है कलयुग के समय बहुत कृपा है। जैसे छोटा बालक जितना ही अबोध होता है अपंग होता है कुछ कर नहीं सकता तो माँ विशेष निगर रखती है ऐसे कलयुग के जीवन में भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है। ऐसे समय में भी भगवान की तरफ चलते हैं भगवान की बात करते हैं, भगवान की बात सुनते हैं, तो भगवान के ऊपर बड़ा विचित्र असर पड़ता है। ऐसा महान नीचे की तरफ जब जा रहा है, ऐसे समय में भी भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, इसे रुचि रखते हैं, तो वो रुचि जो आपकी है वो बड़ी प्रशंसनीय है। भीतर से जितना भाव विलक्षण होगा। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2055 28 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।